Czosnek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lutego, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. PiS chce dwóch metropolii, śląskiej i warszawskiej. W sprawie tej drugiej za 3 tygodnie zaczynają się konsultacje. Są zarzuty dla małżeństwa z okolic Bydgoszczy, które znęcało się nad zwierzętami. Do więzienia mogą trafić nawet na 3 lata. W serwisie Trójki powiemy także o problemach w warszawskim metrze. Zamknięte są 2 stacje. Według posła PiSu Jacka Sasina w Polsce naturalnie ukształtowały się 2 metropolie, śląska i warszawska. Zdaniem polityka potrzebują one teraz uregulowań prawnych. W serwisie Trójki wracamy do sprawy, która budzi ostatnio wiele emocji. Te 2 metropolie potrzebują uregulowań prawnych, tak aby wszystkie sprawy, które dotyczą obywateli tych społeczności, mogły być bez przeszkód realizowane. Stworzyliśmy ustawę o metropolii śląskiej, ta ustawa będzie w tej chwili procedowana. Podjęliśmy również próbę stworzenia odrębnej ustawy dla metropolii warszawskiej. Wczoraj poseł Sasin rozmawiał z samorządowcami na temat przyłączenia do Warszawy okolicznych gmin. Kolejne spotkanie ma się odbyć za 3 tygodnie. I jak mówi polityk Prawa i Sprawiedliwości, to ma być początek prac nad projektem o metropolii warszawskiej. Ten projekt nie podoba się części samorządowców i tych zarządzających warszawskimi gminami i ościennymi. Wczoraj decyzję o referendum w sprawie przyłączenia do stolicy podjęli radni Legionowa. Dzień wcześniej taka sama decyzja zapadła w Podkowie Leśnej. PiS na razie wstrzymał sejmowe prace nad projektem o metropolii warszawskiej, zapowiadając szerokie konsultacje. Miała być prezentacja raportu na temat uchylania się od płacenia alimentów, a była awantura w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar, a także Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przedstawiali rozwiązania prawne, które miałyby poprawić ściągalność alimentów. Przerwali im ojcowie z ruchu Dzielny Tata, którym po rozwodzie uniemożliwiono kontakty z dziećmi. Fundusz alimentacyjny to jest ten fundusz państwowy, który ma za zadanie płacić alimenty. Oddajcie mi syna! Gdzie jest mój syn? O czym wy mówicie? Gdzie jest opieka naprzemienna? Ciągle mówicie tylko jak nas okradać. 7 lat nie widzę mojego syna! Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, komentując tę sytuację, mówił, że nie wie, jak duża liczba ojców unikających płacenia alimentów to ci, którym były partnerki, uniemożliwiły kontakty z dziećmi, i apelował. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest, aby myśleć o tym w takich kategoriach, że to są niezależne kwestie od siebie. Bo jeżeli nawet mamy ograniczoną władzę rodzicielską, czy nawet jeżeli mamy ograniczone kontakty, to nie jest to powodem, aby w ten sposób odstępować od realizacji swojego obowiązku prawnego, jakim jest wsparcie dziecka. Z danych Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że 1 milion dzieci w Polsce nie dostaje alimentów, a 96% uchylających się od płacenia to ojcowie. Jednocześnie tylko 1% mężczyzn dostaje prawo do opieki nad dzieckiem. Do tematu, którym zajmuje się Anna Rokicińska, wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A teraz kolejne tematy. Prowadzili hodowlę psów i kotów, odpowiedzą za znęcanie się nad zwierzętami. Prokuratura postawiła zarzuty małżeństwu z miejscowości Dobrcz pod Bydgoszczą. To właśnie tam policjanci i działacze pogotowia dla zwierząt znaleźli 170 psów i kotów. Zwierzęta były zaniedbane, wychudzone, odwodnione, niektóre ciężko chore. Były trzymane w małych klatkach, większość w budynku gospodarczym obok domu, w całkowitych ciemnościach. Od wielu miesięcy nie wychodziły na świeże powietrze. Zwierzęta trafiły do pogotowia dla zwierząt i to dobra wiadomość, już udało się im znaleźć nowych właścicieli. Telefony rozdzwoniły się z całej Polski, opowiada Marta Bitowc z Pogotowia dla Zwierząt. Jesteśmy naprawdę mile zaskoczeni, ponieważ odzew jest ogromny. Ludzie z całej Polski dzwonią, wysyłają maile, kontaktują się z nami. Na chwilę obecną wszystkie 170 zwierząt, które zostało odebranych z Dobrcza, ma już zapewniony dom tymczasowy. Prawie każde zwierzę z hodowli wymaga leczenia. Mimo to na adopcję zdecydowała się m.in. pani Adrianna. W ogóle jestem bardzo za adopcją, nie za kupnem zwierząt. No i teraz właśnie jeszcze ten Shih Tzu, który jest też z tej pseudohodowli z Dobrcza. Bardzo zawsze chciałam pomagać takim zwierzakom. To też są dodatkowe koszty potem leczenia. To trzeba się z tym wiązać, że jeśli się bierze psa, no to trzeba się nim zająć również pod względem zdrowotnym. Właściciele hodowli sprzedawali szczeniaki, m.in. buldoga francuskiego, yorka, Shih Tzu czy koty norweskie. Ceny za zwierzę sięgały 1500 zł. A małżeństwo grozi teraz do 3 lat więzienia. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze informacja o poważnych utrudnieniach na pierwszej linii warszawskiego metra. Całkowicie wyłączone są w tej chwili 2 stacje, Racławicka i Politechnika. Na pierwszej z nich doszło do wypadku. Pod pociąg wpadła tam 1 osoba, została przewieziona do szpitala. Z kolei na Politechnice pojawił się dym. Wystąpiło zadymienie w części technologicznej stacji, prawdopodobnie spowodowane zwarciem instalacji elektrycznej. Rzeczniczka metra Anna Bartoni dodaje, że podróżni muszą się liczyć z utrudnieniami. Jedna z pętli jest od stacji Kabaty do stacji Stokłosy. Druga pętla obowiązuje od stacji Centrum do Młocin, pomiędzy stacjami Stokłosy i Wierzbno, po to, że drugim jeździ pociąg wahadłowy. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. To była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Kolejna o 16:00. Zapraszamy. W nocy duży mróz, na wschodzie do minus 15 stopni, w Warszawie i w Kielcach minus 11, w pozostałych regionach od minus 8 do minus 5, miejscami, głównie w zachodniej połowie kraju, słabe opady śniegu. Jutro sporo przejaśnień i znów na zachodzie słabe opady śniegu, na wschodzie nadal bardzo zimno do minus 8, a w większości regionów od minus 5 do minus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Amerykańskie marzenie w czasach Donalda Trumpa. Czy zmienia się w amerykański koszmar, czy właśnie odradza się na naszych oczach? Klub Trójki dziś, tuż po 21. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie telewizory z rabatem Wojtecha. Aż do 18% taniej. Na przykład Samsung 60 cali Ultra HD z technologią Quantum Dot. Klasa A+, taniej o 780 zł. Saturn, technologia tak ma. Ale przyspieszasz w nowym roku! Kiedy korzystasz w swojej firmie z najszybszego i najbardziej stabilnego internetu od UPC Business, to szybkość jest standardem. UPC Business? 600 megabitów na sekundę i zero opłat za utrzymanie łącza! Dobra, wysadź mnie przy oddziale UPC Business. Ja też przyspieszam. Teraz w UPC Business internet 600x60 w cenie 300x30. Nie wierzysz? Zadzwoń 813 813 813 lub wejdź business.upc.pl. Planujesz remont? Dajemy Ci najlepszą ofertę na rynku. Na przykład panel podłogowy Dąb Merrone. Klasa ścieralności AC3, grubość 7 mm. Już za 13,97 za metr kwadratowy. Więcej produktów do remontu domu i mieszkania znajdziesz w naszej gazetce i na leroymerlin.pl. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert laptopy z procesorami Intel Core taniej nawet o 500 zł! Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Korczyńska, zapraszam. Czas niezwykły. A dziś zaczniemy od wyjątkowego utworu, hymnu Świat, który słyszę. Trwa pierwszy Światowy Tydzień Świadomości Szumów Usznych. Z takimi schorzeniami zmaga się 10% ludzi na świecie. Utwór, który za chwilę usłyszymy, powstał z inicjatywy i na podstawie wiersza profesora Henryka Skarżyńskiego. Jego premiera odbyła się podczas drugiego Międzynarodowego Festiwalu Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu, Ślimakowe Rytmy. Utwór stał się hymnem Festiwalu osób, które po wszczepieniu implantu ślimakowego zajmują się muzyką, grają na różnych instrumentach oraz śpiewają lub komponują. Wiele się w naszym życiu zmienia, kiedy spełniają się marzenia. I słuch się zmienia, i głos się zmienia, wszystko nabiera nowego znaczenia. Wiele się w naszym życiu zmienia, kiedy spełniają się marzenia. I słuch się zmienia, i głos się zmienia, wszystko nabiera nowego znaczenia. Cisza jest jak męczący sen, zbyt długo kręci, długo trwa. Dlatego chcę z niej wyjść dziś ty, tak jak wyszedłem kiedyś ja. Dlatego chcę z niej wyjść dziś ty, co bardzo, bardzo zmienia. Ty pewnie myślisz, że spojrzenia dźwięk tak zmienia, dźwięk, który słyszę, który poruszył tę głęboką ciszę. Wiesz, co bardzo, bardzo zmienia. Ty pewnie myślisz, że spojrzenia dźwięk tak zmienia, dźwięk, który słyszę, który poruszył tę głęboką ciszę. Cisza to dziś przedzmiały sen. Już mnie nie męczy i nie trwa. Z niej wychodzicie właśnie wy, tak jak wyszedłem kiedyś ja. Z niej wychodzicie właśnie wy, tak jak wyszedłem kiedyś ja. Tak jak wyszedłem kiedyś ja. Już dźwiękowi nią mnie wokoło. Słońce świeci tak wesoło, cud wyrwał mnie z objęcia ciszy. Świat zwariował, daje słowo, zwariował. Nie ma już ciszy, spokojny jestem. Dzięki ci Boże za ten świat, świat, który słyszę. Świat, który słyszę, słowa profesor Henryk Skarżyński, muzyka Krzesimir Dębski, wykonawcy Basia Kaczyńska, Maciej Miecznikowski z Stowarzyszeniem Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej. Przypominam, trwa pierwszy Światowy Tydzień Świadomości Szumów Usznych. A dziś w czasie niezwykłym zapraszamy do rozmowy o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Będzie także o lodołamaczach, konkursie dla pracodawców wrażliwych społecznie w cyklu Na wyciągnięcie ręki, w związku z tym, że już niedługo Dzień Świętego Walentego, który, o czym nie wszyscy wiedzą, jest też patronem chorych na padaczkę. Porozmawiamy o problemach rodziców dzieci z taką chorobą. A w studiu w Warszawie jest już gość Monika Tykarska, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, i w studiu w Krakowie jest Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, w skrócie PAPON. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobrze. Dzień dobry. Jak wielu pracodawców skupia Państwa organizacja? Nasza organizacja jest to najstarsza organizacja pracodawców, jacy znajdują się w tej, jaka znajduje się w tej chwili w Polsce. Początki naszej organizacji sięgają drugiej połowy ubiegłego wieku, bo to jest organizacja z 1994 roku. To były początki. Zrzeszamy ponad 500 przedsiębiorstw, 500 firm, które mają różną strukturę wielkości. To są i małe firmy, średnie, ale są też olbrzymie, duże firmy, które są akcjonariuszami również polskiej giełdy. Ale generalnie średnie firmy to jest nasz podstawowy zestaw członków. Charakterystyczną cechą naszej organizacji jest to, że są to w zasadzie tylko i wyłącznie firmy polskie. Nigdy w Poponie nie było firm zagranicznych. Są to głównie firmy polskie. Zajmujemy się rehabilitacją zawodową, zajmujemy się wspieraniem pracodawców w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jesteśmy od lat, już jesteśmy fachowcem w zakresie tej rehabilitacji, jesteśmy takim łącznikiem pomiędzy osobą niepełnosprawną a pracodawcą. Promujemy to zatrudnienie wśród pracodawców po to, aby pracodawcy nie bali się, aby chcieli zatrudniać osoby niepełnosprawne, aby to robili chętnie aby nie mieli też różnego rodzaju problemów związanych z tym zatrudnieniem, czyli wspomagamy ich w zakresie szkolenia, w zakresie przepisu, egzekwowania przepisów, które są w tym zakresie. Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania, czyli cały ten pakiet, który powoduje, że staramy się zachęcić pracodawców do tegoż zatrudnienia. Z kolei również wśród potencjalnych pracowników, czyli wśród osób niepełnosprawnych, również prowadzimy bardzo szeroką kampanię w tym zakresie, aby promować to zatrudnienie, aby niepełnosprawni chcieli wychodzić na rynek pracy, bo też to jest też problem, że często jest tak, że osoby niepełnosprawne boją się wyjść na rynek pracy, na tym rynku nie poradzą. W związku z tym prowadzimy również w tym zakresie i szkolenia, i giełdy O tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Skupiają Państwo pracodawców, których nie trzeba przekonywać do zatrudniania osób niepełnosprawnych. A jaki argument tak naprawdę działa na te osoby, które jeszcze są nieprzekonane? Jak to wynika z Państwa doświadczenia? Robimy w ten sposób, pani redaktor. Staramy się na tyle być, w ten sposób promować zatrudnienie osób niepełnosprawnych, aby ono było również dla tych pracodawców atrakcyjne. Stąd między innymi pomysł sprzed już prawie 15 lat na konkurs Lodołamacze, konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie, gdzie ten konkurs ma pokazywać właśnie tych pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, którzy podjęli się tego wyzwania i często, nie chodzi nam tutaj o statystyki, o dużej ilości zatrudniania osób, to nie jest kryterium tego konkursu. Kryterium konkursu jest właśnie zatrudnianie w obszarach, gdzie często to nie miało nigdy miejsca, gdzie tych osób jest niewiele. Niemniej jednak jest taki pozytywny przykład, który powoduje, że kolejni pracodawcy mogą z tego skorzystać, patrzą, są to często partnerzy biznesowi, są to konkurenci, wszystkie te firmy przecież działają na rynku, więc to ma dawać taki przykład, że okej, widzę, że tutaj firma zatrudnia, widzę, że ma sukces, widzę, że jest promocja tej firmy w mediach. W związku z powyższym może ja też podejmę się tego typu wyzwania. I to jest też tak, drugi element. O lodołamaczach jeszcze opowiemy. Będzie też rozmowa z jedną z ambasadorek tego konkursu, panią Alicją Majewską, ale to za chwilę. Pomagają też państwo osobom niepełnosprawnym. Przenieśmy się na chwilę do jednego z prowadzonych przez państwa punktów zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych. Czas niezwykły. Powiększenie. Marta Leśniak ma problemy ze wzrokiem, niedowidzi. Dzisiaj niepełnosprawność nie jest przeszkodą, aby pracować. Pani Marta szuka właśnie kolejnej pracy i wierzy, że się uda, ale nie zawsze tak było. Z panią Martą właśnie w takim punkcie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych rozmawiał nasz kolega Kuba Witkowski. Jak skończyłam podstawówkę i miałam iść do szkoły średniej, no trochę miałam tam problemy. Problemy ze wzrokiem. Tak, siłą rzeczy trafiłam do lasek. Do szkoły? Szkoła zawodowa. Zawód dziewiarz maszynowy. Skończyła pani szkołę. Rozumiem, że zaczęła pani szukać pierwszej pracy. Tak, i bardzo długo nie mogłam znaleźć pracy. Pracowałam tak dorywczo gdzieś tam. Przeważnie przy dzieciach. Albo w rodzinie, albo ktoś w rodzinie polecił komuś znajomemu. Kiedy udało się dostać pierwszą pracę? Oj, 2006. Skończyłam i od tej pory do 2011 roku nie mogłam znaleźć pracy, mimo tego, że szukałam. Jak się pani czuła w momencie, kiedy tej pracy nie było? Zwątpienie, już taką niechęć. Do nawet chodzenia na rozmowy kwalifikacyjne, do dalszego szukania. Ale to było związane z takim rozczarowaniem sobą i innymi ludźmi? Tak, i sobą, i też pracodawcami. Przychodziłam na rozmowy, była rozmowa i później było, że nie, dziękujemy. Albo w ogóle do mnie się nie odzywano, więc tak to wyglądało. Dlaczego to jest tak ważne dla pani, żeby pracować? Człowiek nie chce siedzieć tylko na tej przysłowiowej rencie i tak jak na przykład nieraz zdrowi się wydają, a siedzą na rentach socjalnych i nic nie robią. Znam bardzo dużo osób niepełnosprawnych, bo z tego środowiska też pochodzę i jest bardzo dużo osób, które chcą pracować, chcą się rozwijać, ale sobie nie mają szans. Pamięta pani ten moment, kiedy pani dostała pierwszą pracę? Tak, pracowałam w Starbucksie, taki na rogu. I pracowałam 5 lat. A co to zmieniło w pani życiu? Nabrałam więcej pewności siebie. Poznałam dużo fajnych osób. I też zobaczyłam, że jako osoby niepełnosprawne nie jesteśmy wcale tak postrzegani, że jesteśmy nierobami. Czyli można powiedzieć, że wyszła pani stamtąd umocniona. I teraz to szukanie drugiej pracy może się odbyć zupełnie inaczej. Tak, myślę, że tak. Ile państwa punktów pośrednictwa pracy znajduje się w Polsce? Takich punktów jak ten, w którym nasz kolega rozmawiał z jedną z osób, która no, właśnie szukała pracy. Mamy punkty w 7 miastach, w Poznaniu, Katowicach, Rzeszowie, Warszawie, Krakowie i w Gdańsku. Czy każda osoba może do nich przyjść, uzyskać pomoc? Jak to jest? Każda osoba może przyjść i zarejestrować się w naszej bazie osób z niepełnosprawnością. Natomiast projekt jest skierowany głównie dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, bo najczęściej zdarza się, że te osoby mają większy problem ze znalezieniem pracy. Czasami, tak jak tutaj pani przed chwilą opowiadała, faktycznie jest tak, że im dłużej szukać tej pracy, tym później jest trudniej tak naprawdę wszystkim, bo i pracodawcy, żeby uwierzyć w to, że ta osoba faktycznie chce pracować, ale i osobie z niepełnosprawnością, że znajdzie tą pracę, tak, żeby faktycznie się nie zniechęciła i nie stwierdziła tam, dobra, mam rentę, to mi wystarczy i więcej szukać nie będę. Trzeba pamiętać też, że czasami przyczyną nieznalezienia pracy długo jest to, że osoby mają ambicje nieadekwatne do ich możliwości wykształcenia i kompetencji. I te biura pośrednictwa, które mamy, też inne projekty dotyczące wsparcia psychologicznego albo wydawnictwa, które wydawaliśmy w zeszłym roku, mają też pokazać osobom z niepełnosprawnością, w jaki sposób się dobrze zaprezentować pracodawcy. Bo wiadomo, że każdy musi, jak idzie na rozmowę, no to jest to duży stres. Jeżeli osoba przez ileś lat nie mogła znaleźć pracy, to ten stres jest jeszcze większy. Więc też tego uczymy, jak sobie poradzić w takich trudnych sytuacjach i w pierwszych dniach pracy, ale też jeszcze przed znalezieniem tej pracy. Czyli prowadzą państwo dosłownie za rękę taką osobę? Tak, tak, tak to jest. Mamy takiego asystenta i on pomaga osobie w tych pierwszych tygodniach pracy. A czy dużo trafia osób takich jak pani Marta, które miały bardzo długą przerwę w pracy i które właściwie no już przestały wierzyć, że cokolwiek jeszcze w ich życiu się zmieni, że będą na rencie właściwie już zawsze, bo tej pracy nie dostaną. Czy takie osoby przychodzą, w ogóle się jeszcze odważają? Tak, tak, przychodzą. Przychodzą też osoby, które nawet jak znajdą tą pracę, to są tam bardzo krótko, tydzień, dwa, trzy. I to jest też problem, prawda, że tę pracę trzeba jednak utrzymać, jak już się ją znajdzie. Więc tutaj też się zastanawiamy, co się dzieje takiego, że ta osoba nie może utrzymać tej pracy, tak? Jakie są jej oczekiwania, które być może są nieadekwatne do tego, co rynek pracy potrzebuje. Założyli państwo specjalnie Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Fazon. Czym ona się dokładnie zajmuje i czy to potrzebne było, żeby taką fundację jeszcze dodatkowo zakładać w ramach państwa organizacji? Popon się zajmuje jakby zatrudnianiem od strony pracodawców i jakby namawianiem pracodawców do tego zatrudnienia, a Fazon pomaga osobom z niepełnosprawnością i po to ta fundacja powstała. Po to też, żeby projekty, które możemy pisać unijne czy krajowe, też jakby pokazać, że Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych to jest to miejsce, gdzie faktycznie ta aktywizacja będzie dobrze prowadzona. Przenieśmy się na chwilę do takiego miejsca, które właśnie prowadzi fundacja. Czas niezwykły. Powiększenie. Znalezienie pracy nawet dla osób zdrowych i pełnosprawnych to nie lada sztuka, a jeśli ma się na przykład wadę wzroku, porusza się na wózku, czy choruje na epilepsję, o której dzisiaj też będziemy mówić, znalezienie zatrudnienia bardzo często graniczy z cudem i aby właśnie zwiększyć szanse takich osób, trzeba im pomóc. Mówi doradca zawodowy Dorota Raby z Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Przykro to jest stwierdzić, że osoby z niepełnosprawnością czują się gorsze od tych osób pełnosprawnych. Bardzo często mają niską samoocenę. Przez rynek pracy, tak, że jakby są odrzucane. Rynek pracy nie daje im szansy na pokazanie się, na zrealizowanie swoich marzeń, pogłębienie doświadczenia. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę sobie usiąść. Słucham pana. No ja poszukuję pani pracy biurowej, no jestem osobą niepełnosprawną. Osoby, które mają zaburzenia psychiczne, im wyjątkowo jest ciężko znaleźć pracę, dlatego że pracodawcy boją się, jak się zachować w danej sytuacji, kiedy osoba z epilepsją dostanie ataku. Tu chodzi głównie też o edukację, bo strach, jeśli czegoś nie wiem, to się tego boimy. Byłem pracownikiem w ośrodku pomocy społecznej w Makau, jestem spod Warszawy. I no, tam się zajmowałem takimi porządkowaniem dokumentacji, prace administracyjne. A pani ma jakiś konkretny pomysł na siebie teraz? Bo pracowała pani w kawiarni. Ta kolejna praca miałaby być w podobnym charakterze? Nie, już raczej gastronomię bym zostawiła, bo jest to męczący zawód bardzo. Czyli co? Raczej myślę, że znalazłabym się jako sprzedawca. Ciągnie panią do ludzi? Ciągnę do ludzi. Na pewno siebie nie widzę gdzieś przy biurku, przy komputerze, przy jakichś papierkowych pracach. Nie. To nie ja, to nie dla mnie. Mamy takie warsztaty aktywizacji zawodowej, na których przygotowujemy osoby do wejścia na rynek pracy, czyli są rozmowy, jak sobie radzić na rozmowie kwalifikacyjnej, jak podejść do pracodawcy, jak rozmawiać, jak się zaprezentować. Stresuje się człowiek, że mógł cię o coś zapytać i teraz szczególnie jesteś niepełnosprawną osobą i masz to napisane w CV. Mogą cię o coś zapytać, co cię może zestresować. Pani pewnie była wielokrotnie w takiej sytuacji, że kogoś przygotowywała do rozmowy, no i ta osoba idzie na tą rozmowę i w końcu jest. Udało się dostać pracę. Co to zmienia w życiu takiego człowieka? Przede wszystkim to, że nareszcie wyjdzie z domu, tak? Zaczyna być aktywnym, jego samoocena procentuje, tak? No. Widać uśmiech na twarzy takiej osoby. Skacze do sufitu? Tak, w większości tak, bo to są osoby, które czasami długotrwale nie mogą znaleźć pracy. Jak długo? Różnie. 3, 4, 8 lat. Czasami 10, są nieaktywne na rynku pracy. I kiedy jest już zatrudniona, wyjdzie na rynek pracy, tak, to jest uśmiech na twarzy, tak, że w końcu ktoś ich chce, tak, i one mogą się zrealizować i pokazać, że są równowartościowymi też pracownikami. Pracę doradcy zawodowego z Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych podglądał Kuba Witkowski. Jak to jest? Jak to państwo tutaj jako pracodawcy oceniają? Czy rzeczywiście taka praca ma sens? Czy to w jakiś sposób przekłada się później na to, że pracodawcy chcą chętniej zatrudniać tego typu osoby? Oczywiście, że się przekłada, oczywiście, że to ma sens. Podjęcie decyzji o pójściu do pracy, pierwszy kontakt z pracodawcą, to nie jest tylko stres dla osób niepełnosprawnych, to jest stres dla każdego człowieka, który rozpoczyna swoje życie zawodowe. Natomiast wracając do osób z niepełnosprawnością, więc tu mamy podstawowy problem, ten, który, o którym mówiła również pani, która skończyła szkołę w Laskach, miała duży optymizm, chciała pracować, tylko skończyła, jakie zdobyła wykształcenia. Była dziewiarz zawodowy. No więc umówmy się, zawód, który chyba ja nie znam ani jednego dziewiarza, który by pracował jako dziewiarz. Więc myślę, że to jest problem. To jest problem, o którym my jako organizacja pracodawców cały czas walczymy i zwracamy uwagę decydentom, politykom, lokalnym władzom na to, aby przygotować szkolnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych zgodne z potrzebami rynku pracy. Bo jeżeli szkolimy te osoby tylko po to, żeby one dostały dyplom, to robimy wszystkim nieszczęście, robimy wszystkim źle. I tym osobom, i pracodawcom, gdyż tak naprawdę ta pani musi się przebranżowić, musi zdobyć kolejny zawód po to, żeby być aktywna zawodowo. To a taka ta pani uczyła się bardzo dawno. Podejrzewam, że teraz się już te wszystkie kategorie pozmieniały w różnych szkołach, także bardziej się dostosowują do rynku pracy. Dokładnie. Natomiast wracając do osób z epilepsją. Ja osobiście zatrudniałem osoby z epilepsją, więc wiem, na czym polega ten problem. Jest problem, który my jako społeczeństwo, nie tylko jako pracodawcy, ale również pracownicy, czyli koledzy tych osób, które są w środowisku pracy, często lękamy się osób z epilepsją z racji, co się stanie, jeżeli taka osoba dostanie atak i jak my mamy się w tym przypadku zachować. Jest strasznie mała świadomość w tym zakresie, jak takiej osobie pomóc, a ta pomoc jest naprawdę niewiele trzeba, żeby wspomóc taką osobę, żeby ten atak minął, żeby minął bez konsekwencji dla tejże osoby. Ci ludzie są bardzo aktywni, bardzo chętnie pracują. Praca dla tych ludzi daje im duże poczucie takiej samorealizacji, spokoju. To powoduje, że również ma to znaczenie także terapeutyczne. I w związku z tym, że Święty Walenty jest tu patronem osób z epilepsją, więc myślę, że jest to też dobry czas, aby promować zatrudnianie ludzi z tąże chorobą z racji tego, że jest to bardzo dobra rzecz zarówno dla tychże osób, ale również dla pracodawcy, gdyż jest to niepełnosprawność, która na co dzień jest w zasadzie niedostrzegalna. Poza tym okresem właśnie aktywności choroby ci pracownicy są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wydajni, bardzo chętnie pracujący, bardzo integrujący się z zakładem pracy. Myślę, że jest to ten czas, że powinniśmy to promować w tej chwili. To bardzo ważne, co pan powiedział, bo z tego, co wiem, a dzisiaj też będzie rozmowa na temat właśnie problemów osób z padaczką, to pracodawcy unikają jak ognia takich osób i nie chcą ich zatrudniać. Co więcej, nawet dzieci mają problemy z tym, żeby być przyjętym do szkoły, normalnej szkoły podstawowej czy do przedszkola. Przypominam, że czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Rozmawiamy dziś o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Czekamy na państwa pytania i refleksje dotyczące tego tematu. Być może mają państwo swoje własne doświadczenia i chcieliby się nimi podzielić z nami. Przypominam, 22 i 7 trójek. Mogą też państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl. So hard to be without you. Lying in the bed, you got so much to be without. Rattles in my head, that empty drum filled with doubt. Everything you lose, the wisdom will find its way out. Every night is lonesome and is longer than before. Nothing really matters. So hard to be without you. Used to feel sangry, now I only feel humble. Singing from the storm inside my ribs where it thunders. Nothing left to say or really even to wander. Feel like a book at every page so torn. Nothing really matters. Days a lesson, things were brighter before. Nothing really matters anymore. see the empty space beside me and remember I feel empty, I feel tired, I feel warm. Nothing really matters. Czas niezwykły. Przypominam, rozmawiamy dziś o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Dodzwoniła się do nas pani Sylwia. Halo. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, jest pani strony, na antenie. Z tej strony Sylwia z Wrocławia. Proszę państwa, zupełnie przez przypadek trafiłam na tą audycję jadąc po prostu samochodem, a tak się składa, że od niespełna 2 miesięcy sama jestem zaangażowana w działalność takiej fundacji podobnej właśnie do Fazonu. Powiem szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem, że o takich tematach mówi się głośno o godzinie 15 na antenie Ogólnopolskiego Radia. Naprawdę bardzo państwu dziękuję za ten temat, za tą audycję i no takie sytuacje, takie inicjatywy zarówno jak i Fazonu, jak i tej instytucji, która wspiera pracodawców, jak i mojej fundacji, w której działam. No uważam, że to są po prostu takie małe cudy, które dzieją się każdego dnia i no oby nas było więcej i oby świadomość w tym temacie była większa, ale uważam, że to, co robimy wszyscy razem, to, a zwłaszcza ci doświadczeni latami, to no szapoba, wielka robota, a po prostu to, co się dzieje potem przy właśnie aktywizacji zawodowej, społecznej, jakiejkolwiek takich osób z niepełnosprawnością, no to są po prostu no tylko ci, którzy są blisko tego, wiedzą, jakie to są wielkie rzeczy. Także bardzo dziękuję. Dziękujemy pani za ten telefon. Z działalnością Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, od wielu lat jest związany konkurs Lodołamacze. Konkurs, który ma wyłonić tych przedsiębiorców, którzy chcą zmieniać rynek pracy, tak by był bardziej przyjazny osobom niepełnosprawnym. I co roku osoby znane z pierwszych stron gazet angażują się w to przedsięwzięcie i też je wspierają. Czas niezwykły. Powiększenie. Jedną z takich osób jest piosenkarka Alicja Majewska. Pewnie fundacje, instytucje zwracają się być może do tych, o których wiedzą, że gdzieś tam w swoim życiu poza zawodem mają wrażliwość na ludzi, którym los troszkę poskąpił i pewnie dlatego się do mnie też zwrócono. Ale w życiu no, stykam i różny jest status tych ludzi, których ja poznałam. Małżeństwo właśnie niepełnosprawnych osób, on po porażeniu mózgowym, dysfunkcją kończyn ruchowych, mimiką nadmierną i tak dalej, ale przy tej przeciwności losu pan Wojtek już parę lat temu znalazł zatrudnienie jako informatyk, bo ma studia informatyczne. Jest w jakiś sposób pogodzony. Ja ten problem i rozumiem i stojąc z boku, no wiem też o tym, że w ogóle trudno jest pewnie młodym ludziom znaleźć pracę w swoim zawodzie nieraz po studiach i ludziom bez jakiejś dysfunkcji. A pani zdaniem czego tutaj najbardziej potrzeba? Czy to jest kwestia również edukacji? Częstość ludzi nie wiedzą, jak się zachować właśnie. Jak widzą kalekę, widzą osobę na wózku, która nie mówi i nie wiedzą, jak się zachować, więc w ogóle nie wiedzą, że ta osoba na wózku, która przebyła udar mózgu, tak samo myśli i czuje jak my, tylko nie potrafi tego wyrazić. Więc edukacja absolutnie, absolutnie tak. Społeczeństwa i oczywiście pracodawców, którzy właśnie, tak jak mówimy, nie wiedzą, jak się zachować, bo przypuśćmy, że zatrudniają człowieka, który ma orzeczoną padaczkę. Ona może trwać moment, trzeba tylko wiedzieć, jak się w tej sytuacji zachować, ale nie stwarzać bariery. Edukacja za wszelką cenę. Z Alicją Majewską rozmawiał Kuba Witkowski. Odbyło się już 11 edycji konkursu Lodołamacze. Jak państwo patrzą się na ten konkurs z perspektywy lat? Co się zmieniło, jeżeli chodzi o pracodawców? Czy zmieniło się w ogóle w Polsce, w naszym kraju, zmieniło się to, że pracodawcy się chętniej pokazują. W pierwszej edycji pracodawców i instytucji, które się zgłosiło, były 200, w zeszłym roku ponad 400. Więc jakby przestali się pracodawcy bać, że pokazanie swojej firmy, zaprezentowanie to jest coś złego, tylko wręcz odwrotnie, że to daje przykład dla innych pracodawców, którzy jeszcze nie zatrudniają. I jak zobaczą firmę, która odnosi sukces, no to sami być może chętniej też będą zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. To jest też ważny sygnał dla osób z niepełnosprawnością, czyli pokazanie takich pracodawców, u których warto pracować, ponieważ oprócz tego, że odnoszą sukces rynkowy, mają taką wrażliwość społeczną, że nie boją się, chcą i zatrudniają osoby niepełnosprawne. A jaki lód udało się już skruszyć? Czy właściwie te lody jeszcze przed państwem, lodołamacze, będą mieć dużo do roboty? Myślę, że jeszcze trochę roboty zostało, natomiast to, co ważne, to mówią nam pracodawcy, że zatrudniają oczywiście nie, to nie jest kilkaset osób od razu, ale że zatrudniają nawet tą jedną, dwie, pięć osób z niepełnosprawnością właśnie po obejrzeniu którejś z edycji lodołamaczy. Czy będzie kolejna, 12 już edycja? Będzie kolejna, 12 edycja. Gale staramy się, żeby były uroczyste. One się odbywają na Zamku Królewskim. Patronem naszego konkursu jest małżonka prezydenta właściwie od zawsze. I w tym roku również mam nadzieję, że taki patronat otrzymamy. A w jakich kategoriach można wystartować? Mamy trzy podstawowe kategorie, czyli Zakład Pracy Chronionej, Otwarty Rynek Pracy i Instytucja, Pracodawca Instytucja. I Kapituła może przyznać dwa takie specjalne wyróżnienia, czyli dla najlepszej firmy z najlepszych, super lodołamacz i lodołamacz specjalny dla osoby, która w wyjątkowy sposób wyróżnia się, promując aktywność osób z niepełnosprawnością. Czy pojawiają się też już takie osoby niepełnosprawne, które założyły własną firmę i są pracodawcami, zatrudniając kolejne osoby niepełnosprawne, ale też i sprawne? Tak, tak, zdarzają się. Zdarzyło nam się też, że jedna z takich małych firm jeszcze, a miejmy nadzieję, że się rozwinie, też właśnie pan powiedział, że oglądając właśnie wiadomości, w których pokazane były lodołomacze, zaczął się interesować tematem i jak wszedł na stronę lodołomacze.pl, to tam znalazł szereg informacji, jak zatrudniać, jak to zrobić, żeby samemu też zatrudnić osoby z niepełnosprawnością. Przyjrzyjmy się jednemu z takich pracodawców. Czas niezwykły. Powiększenie. Pan Łukasz Moskwa porusza się na wózku, to jednak nie przeszkodziło mu w realizacji zawodowej. Pan Łukasz pracuje, ale właśnie nie u kogoś, tylko we własnej firmie. Zajmuje się dystrybucją produktów ekologicznych, w tym zdrowej żywności, i całkiem dobrze sobie radzi. Tak naprawdę w moim przypadku, jeśli chodzi o zakładanie działalności gospodarczej, to poniekąd wynika z charakteru, tak? Bo jednak nie lubię być przez kogoś jakby kierowany, co mam robić w danym momencie. Po prostu chciałem spróbować własnych możliwości, własnych szans, a poniekąd na pewno ta działalność gospodarcza daje troszeczkę większe możliwości niż praca u kogoś, dlatego że tak naprawdę sam jestem sobie szefem i sam sobie wyznaczam pewne drogi swojej kariery. No ale ta pana decyzja też nie zamyka się tylko do pana osoby. W obecnej chwili zatrudniamy 6 osób, w tym 5 są osobami niepełnosprawnymi. Mamy jedną osobę, która ma problem właśnie ze wzrokiem. Mamy też osoby, które tak jak ja mają problem z poruszaniem się, czyli ta cała dysfunkcja ruchu. Są to osoby, które przygotowują zamówienia, są to osoby, które są odpowiedzialne za kontakt z klientami, za pozyskiwanie nowych klientów. Są to osoby, które zajmują się pewnymi sprawami logistycznymi. Wykształcenie osób niepełnosprawnych, jak zdobycie nowych kwalifikacji, nowych wartości przez różnego rodzaju szkolenia, nie jest problemem. Natomiast problem się zaczyna wtedy, kiedy te osoby muszą się zetknąć z praktyką tego wykorzystania całego swojego potencjału. I wydaje mi się, że dużo osób nie daje szans osobom niepełnosprawnym z tego powodu, że są niepełnosprawne i przez to nie jesteśmy w stanie zweryfikować do końca ich możliwości, potencjału, jak i wpływu na różnego rodzaju czynności w firmie. Czyli co, to jest kwestia pewnej odwagi, poniesienia ryzyka? Tak, w dzisiejszych czasach to wszystko wiąże się z pewnym ryzykiem. Jak coś jest ryzykowne, to po prostu się zaczyna liczyć i to ryzyko często i gęsto po prostu nie pozwala na zatrudnienie takiej osoby. Ma pan takie poczucie, że pan w jakimś sensie zmienia życie osób z niepełnosprawnością? No nie mi to oceniać. Ale no może ma pan takie sytuacje, że widać radość na twarzach tych ludzi? Nie, oczywiście, jak najbardziej jest to satysfakcja, bo biorąc pod uwagę mnie nawet, wyjście z domu, możliwość, nie wiem, zrobienia czegoś, nie wiem, możliwość się gdzieś tam w jakimś stopniu spełniania, bo nie oszukujmy się, jednak praca to nie tylko jakby rehabilitacja, ale zarabianie do tego pieniędzy, które pozwala nam się gdzieś tam spełniać jakieś nasze pragnienia, marzenia, realizować, i myślę, że to jest bardzo istotne i wskazane. Z Łukaszem Moskwą rozmawiał Kuba Witkowski. Czy dużo takich osób, które właśnie się odważyły założyć własną firmę, zostało laureatami lodołamaczy w przeciągu tych 11 lat, które no właśnie konkurs trwał? My takiej statystyki w sumie nie mamy, bo w sumie wiemy tylko o tych osobach, które założyły firmy i w jaki sposób zaistniały na tym rynku. Natomiast tak jak podobnie jak tutaj właśnie pan Moskwa. Natomiast konkurs na dołamacze to również między innymi lodołamacz specjalny profesor Skarżyński, który był autorem piosenki zaraz na wstępie, tak chciałem dodać. Także tutaj też mamy ten związek lodołamaczy też w obszarze ludzi, którzy w tym przypadku uczestniczą w tej audycji. Przypomnę, to był film Świat, który słyszę. Świat, który słyszę, tak jest, tak. Także akurat takie skojarzenie, zupełnie niezaplanowane skojarzenie, laureat naszego konkursu lodołamacze, profesor Skarżyński, który został doceniony przez kapitułę właśnie za ten olbrzymi wkład dla dzieciaków z niepełnosprawnością, ze słuchem, który bardzo pomaga w tej kwestii, jest światową sławą w tym zakresie. Właśnie został doceniony również przez kapitułę lodołamacze i dostał lodołamacza specjalnego. A proszę mi powiedzieć, czy państwo będą w jakiś sposób modyfikować ten konkurs? Czy on będzie się zmieniał? Konkurs jest żywy, konkurs się zmienia, tak jak te kategorie już się też w jakiś tam sposób ewoluują, więc niewątpliwie, jeżeli będzie taka potrzeba, że dostrzeżemy, że są nowe oczekiwania, nowe wyzwania, to oczywiście będziemy zmieniać te kategorie. Dzisiaj te kategorie w jakiś tam sposób od kilku lat są stałe, jest to Zakład Pracy Chronionej, jest to Otwarty Rynek Pracy, instytucja, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, bardzo zwracamy uwagę na to, gdyż staramy się promować zatrudnienie właśnie wśród instytucji publicznej, aby urzędy, aby jednostki budżetowe, aby zatrudniały osoby niepełnosprawne, bo tam jest naprawdę są duże możliwości, aby to tworzyć, a dotychczas no, często bardzo niechętnie decydenci w tychże urzędach, w tych instytucjach to czynili. Staramy się, aby lodołamacze wpisywały się w ten trend związany ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, aby przedsiębiorcy tak postrzegali, że poprzez zatrudnienie ich firma zyskuje na atrakcyjności. Nie tylko poprzez promocję w momencie uzyskania statuetki, ale poprzez sam fakt zatrudniania, sam fakt uczestniczenia w tym konkursie, wpisują się w ten trend społecznej odpowiedzialności biznesu i staramy się przez to też tworzyć taką modę na wrażliwość, na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, aby to zatrudnianie było trendy. To jest też jedno z haseł lodołamaczy. A jakie są najbliższe plany państwa organizacji związane właśnie z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych? Czy są nowe pomysły? Żadnych spektakularnych działań w tym roku nie przewidujemy z racji tego, że no, nic jeszcze na tym rynku się nie zmienia. Generalnie rzecz biorąc uczestniczymy i staramy się uczestniczyć w procesie stanowienia prawa związanego z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Jesteśmy tutaj aktywnym graczem jako partner społeczny dla Ministerstwa Pracy i Polityki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dla parlamentarzystów, którzy zajmują się tworzeniem prawa. Staramy się, aby to prawo było przejrzyste, aby było czytelne dla pracodawców, bo to jest jeden z podstawowych problemów, gdzie właśnie ta nieprzejrzystość prawa powoduje, że pracodawcy również lękają się przed wchodzeniem w ten obszar związany z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. A gdzie te wszystkie osoby, które by chciały skorzystać z państwa projektów, no, też być może wesprzeć państwa działania, mogą szukać informacji? Zapraszamy na naszą stronę internetową popon.pl. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Monika Tykarska, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i Jan Zając, prezes tej organizacji. Bardzo państwu dziękuję za wizytę w studiu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Niedługo dzień świętego Walentego, o czym nie wszyscy wiedzą, jest też patronem chorych na padaczkę. Osób z taką chorobą w Polsce jest około 400 tysięcy, z czego połowa to dzieci. Mówi Iwona Sierant, prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę, które powstało z potrzeby chwili. Nasze dzieci były małe, a nam brakowało bardzo takiej grupy, która by się nawzajem informowała, wspierała i brakowało nam takiego wsparcia z zewnątrz, bo byliśmy tak naprawdę sami ze swoimi rodzinami. Też jestem mamą niepełnosprawnego dziecka. Krystyna Kałuża, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę. Gdy okazało się, że mój syn jest chory na padaczkę, nie miałam do kogo się zwrócić. A ile lat wtedy pani syn miał? 4 lata. Samo słowo padaczka to już budziło przerażenie. Te padaczki są różne i z padaczką można żyć i funkcjonować normalnie. Ale ja się jeszcze wtrącę, dlatego że ciągle jeszcze zdarza się, jeszcze pokutuje taki pogląd, że padaczki to są też choroby psychiczne. Stereotypy się zdarzają. Lidia Sycz, członkini stowarzyszenia. Inni, kiedy widzą takie dziecko w ataku, czy mają z nim przebywać, to one są po prostu izolowane, te dzieci, albo dorośli nawet, którzy są wykształceni, czy mieli szkolenie w tym kierunku, też nie wiedzą, jak się zachować. Moje dziecko miało atak, wszyscy nauczyciele wiedzą, że on ma padaczkę, a jednak przy nim nie było nikogo dorosłego. Były tylko dzieci, które się tak przeraziły, że uciekły od niego. On upadł na ziemię, obił się okrutnie, a nauczyciele po przyjściu i zobaczeniu, że już leży na ziemi, przykryli go jeszcze i trzymali go. Mimo tego, że mieli szkolenie a propos działania w tym momencie, jak się trzeba zachować. Generalnie każdy chce od razu wzywać pogotowie, a to często jest zupełnie niepotrzebne, bo nawet jeśli już dojedzie karetka pogotowia, to już jest po napadzie, już nie mają co robić, a chory potrzebuje zwyczajnego zaopiekowania się i jeśli jest to dziecko, które chodzi do przedszkola czy chodzi do szkoły, to zazwyczaj rodzice dokładnie instruują, co się może z tym dzieckiem wydarzyć i jak wtedy postępować. I to jest wystarczające. Natomiast taki irracjonalny lęk jest. Jak powinno się postępować w przypadku takiego ataku? Przede wszystkim zabezpieczamy chorego, żeby się bardzo nie poobijał, czyli wkładamy coś pod głowę. Może to być fragment ubrania, mogą to być własne dłonie. To trwa zazwyczaj chwilę, no, od minuty do 2-3 i napad też zazwyczaj ustępuje samoistnie. Czekamy do zakończenia napadu, układamy chorego w pozycji bezpiecznej i czekamy, aż odzyska pełną świadomość. I to może trwać, ale nie ingerujemy. Zanim chory odzyska świadomość, przebywajmy przy nim, natomiast później staramy się go uspokoić, mówimy, co się wydarzyło, mówimy, gdzie jest. Niestety, ale wszyscy się boją tych chorych na padaczkę. Uważają, że czasami stanowią zagrożenie dla innych, co jest w ogóle kompletną bzdurą. XXI wiek i jeszcze w tym roku szkolnym spotkałam się z odmową w momencie, kiedy dziecko 8-letnie, które już chodziło do szkoły, okazało się, że jest chore na padaczkę. W tej samej chwili rodzic dostał informację, że to dziecko należy zabrać ze szkoły. Bardzo często takie dzieci są kierowane na nauczanie indywidualne. Nauczanie indywidualne w tym momencie przekreśla rozwój społeczny. Problemem jest jeszcze to, że właśnie te napady padaczkowe wyglądają dość nieprzyjemnie i nauczyciele boją się, ale to nie tylko nauczyciele, to też rodzice innych dzieci. Boją się, że ich dzieci będą narażone na taki nieprzyjemny widok. W jaki sposób stowarzyszenie pomaga? Każdy rodzic, którego dziecko ma zdiagnozowaną padaczkę, może się do nas zgłosić. Najłatwiej przez stronę internetową, może napisać maila, może zatelefonować. Strona ma adres www.padaczka.pl. Tam są wszelkie aktualności zamieszczane, kto co się aktualnie dzieje, nie tylko w naszym stowarzyszeniu, ale również w różnych pokrewnych organizacjach. Można uzyskać pomoc dotyczącą i leczenia, i kształcenia, i wszelkich obaw związanych z padaczką. Bardzo cenną rzeczą jest integracja. Te dzieci się spotykają, organizowane są bale, właśnie mieliśmy taki bal, było mnóstwo dzieciaków w różnym wieku. Super się bawiły, miały przedstawienie, prezenty, wspólne jedzenie, wspólne tańce, to również kolonie. Ostatnio również dyskoteki, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Integracja nie tylko dotyczy dzieci, ale również rodziców. Pomagamy sobie nawzajem. Nie jesteśmy smutnymi ludźmi, mimo tego, że mamy chore dzieci. Ale przez to, że jesteśmy weseli, to oni też są z nami weselsi, bo to nie są też smutne, chore dzieciaki, które do siebie nic nie mówią, nie mają poczucia humoru. Mają poczucie humoru i są po prostu fantastyczni, oprócz tego, że są chorzy. Przypominam adres strony www.padaczka.pl. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Za uwagę dziękuję Sylwia Hej, Elżbieta Malinowska i Elżbieta Korczyńska. By a silver thread.